mais yalla gindiko def ci xalam leer bam ñew muju dugg ci diine ji legi dom ji muy al imran bi mom nak da won bi mu tuube mom dekkun mom nekkun won ño xamne dañu dekkon medina comme ñom anas ibn malik ak ñooñu mom rabbi allah ta'ala mom dafa amone sen village dafa neewon ci wet gi leglay da won ñew medina di delu wat sayyidna imran ibn husayna bokon na ci ñi nga xamantene ni ginaaw bi nga xamantene comme dañuy gattal bi yaronata sallallahu alayhi wasallam genee adina sayyidna umar da ko yoon da ko yobbu fele ci basra mom lañu xam legi rek yaay naan basra fele ci iraq ngir mu jangal leen diine motax muhammad ibn sirin ak ki al hasan al basri rahmatullah alayhi ma ku ci nek jeele nañ ci mom mu ne ñu na masuñu ñu ngi wadde ne amul kenn ko xamne ci sahaba yaronata sallallahu alayhi wasallam mas nañu ñi ñew basra ko xamantene ni meron nga ni imran ibn husayn ci mba ak xam xam ak yoyu ni mu mom imran sayyidna imran mom nak kon nga xamne kon bokon na ci ñi nga xamne dañ leena yonni won ngir ñu leral ñoñu diine ji ak xam xam jangal leen seen diine comme que dekk la yo xamne dañ leen doon dooro ubbi ndax dekk la yo xamne surtout jamono yi Sayna Omar radiyallahu ta'ala no dafa bari won dekk yu ñu ubbi buñu leen masono ubbi nak mom da doon yoni ndax bokon na mom doonul won bëggul won sax sahaba yi di joge medina dafa bëggoon ñuy nekk ci wétam mais comme que li man da ñak il faut ñe dañuy doora dugg ci diine ji door ubbi tamit ay dekk xamalo leen seen diine wala wo ay nit ci diine ba paré bayyi leen nonu wala convainc mu ngi melni fi rek nit ko xamne yalla dafa defoon yow am ku gëmul yalla ci dekk bi jaari fu gëm yalla ta yow nga man ko dimbali ci xam xam ak yoyu ak xamal ko yenn yi nga xamne doy man da ñak mais bu ko bayyi non rek kum ko duggu na ci diine ji jeexna ku ko gis sax mom japp ne ki do xamne ki julli lam nekkon lam doon doxale la doon doxal dedet moy ne doko boko duggalé ci diine ji man ko jappalé ko ci ngir mu avancer boko manul nga xam bu ko mana ki nga ne ko del fexé djelal wala bu dé nga laaj contact waji ne ko est ce que man na la bolé diw nga bolé ko mom bu ko défé mu koy gindi lolou sayna omar radhiyallahu ta'ala xamone nga xamné jangalé la mu djelé ci yunus sallam nga xamné da doon yoni sahaba mi ñuy yobbu rasaili muy lettre yi di yob ay kisra ak bourri ak yoy di len ak tamit di ubbi yenen dekk yi di len jangal comme nimu yomono yonne won alqurra ñoo nga xamne jangatu alquran lañ won ñoo xamne ñom sen dundu yeb lool lañ doon def bu beccige ñu liggey yi outil ay ci ay mat ak yoy bu gudde ñuy jangal quran nak da leena yonni won ngir ñu dem wo ay nit ci diine nonu la defoon mom ci la neewoon basra ta mom imran ibn husayn radhiyallahu ta'ala bokku na ci limu siwe moy mom la mom dafa doon yone malaake yi alayhi musa sallam dañ ko doon nuyu loolu motax même ñi nga xamne dañuy wéddi loolu ndax am na ñeen ñi dañ nan la no gisu malaaka man da nek bo len ne lan motax nak sahaba ay radhiyallahu anhu ñeen ñi doon ko gis ñu ne la li taxoon bobu mu mëna nek moy ne yoneentibi sallallahu alayhi wasallam nekkon seen wét am na ñu legi ndax dañ nan la yow ñu xam nga ki num tuddu yaay maymuna bi sax wa yaay maymuna wala yaay ummu salama mas na ne yunus sallallahu alayhi wasallam man gis na la nga taxaw ak dihya lu yag ngeen seen taxaw bi dafa yag monako gis ngako monako du dihya jibril la won moy ne kon gis na jibril kon abdullah ibn abbas mi ñu mujjé momit mi ngi gisoon sank momit gis nako ndax dafa and ak bayam ben jour ñu ñew ci di ñew ci yunus sallallahu alayhi wasallam ñu gis ko buntu bi mu nekk ci neeg bi buntu bi mel lu xaw ubbe ko rido bi nonu mais mu nuyu yaronata sallam mais yaronata sallam deguko mu nuyu wat ko deguko legi comme ban abbas wa kur abdul mutalib leg dafa bokon surti ñoñ ño xamne liñu nan ay gaay ay boromi fulla lañu won moy ne affaire ki mom mu dem yonam legi bimu deme mu ne abdullah ibn abbas xolal sa doomu ki bi rek mu ki sa frère bi moy sa ki bi rek sa mbokku mi makoy nuyu faale fayuma munako da am ku fa newon munako kan mo fa newon yow ma and ak yow da am ko fa newon munako waw munako nagn dem ñu laaj ko ba biñ deme ñu nuyu ko mu ne len mu fay len ne len aksi len munako sank dama ñew di la nuyu ne fayoma mu ne ko dekuma la won mu ne Abdullah ibn Abbas ne ko da am ku fi newon mu ne ko xale ki Abdullah mi neena da am ku fi newon motax mu ne ko waaw mu ne ko gis nga ko kon mu ne ko waaw mu ne ko Jibril la won lolou bo waxe ñom dañ nan la ni koy weddi dañ nan la non ndax lool li tax ñu gis ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fa newon motax alors lool li nak legi nak li day wone ne Imran ibn Husayn man nga wax ñu ne la yonnati sallallahu alayhi wasallam mais dañ nan la dat yi lañuy xol da Imran ibn Husayn dafa wax mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir radiyallahu rahimahullah nga xamne ci tabi'i la bokkon dane ko won malaaka yi fekk bi mi genn door waji genn adina la ko wax ndax bu dul won lolou mom bugu ko wona wax monako fekk dañ ko don nuyu waxon nako après monako man de yegu ñu ngi may nuyu wa ndax dafa ki won dafa don faju comme que dafa mom nak metitu bir dako yagga japp après bimu defé kay nga xamné moy fexé génné dérèt gi nonou mais ak yoy ñuy tangal ki dako défon bimu ko défé après nak malaaka yi ki ko gisatu len après nak bimi waji génné adina mu wax ko ne ko ñom ñu ngi may nuyu wat lolu day wané né yow ki doon wax né yonnentou sallallahu alayhi wasallam fa néwon li day dakk waxam ndax yow ki bimu koy wax ta mom mu ngi génn adina la 52 quelque la 52 de après l'hijr yonnentou sallallahu alayhi wasallam génn adina bu yagg kon yow sa lay bobu nga doon wax moy lolu day dakk koku kon moy sayyidina imran ci gatal ibn husayn radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa anna bihi ma wa ja'ala aali al-firdaws maskanahuma wa maswaahuma ci dess muné wa an anas ibn malik amna ko mutib abu salaba wala al-husaini wa al-hafiz muné jere yalna jazakallahu khairan muné wa an abi salaba al-husaini mom sax mo jitu won mo jitu won wala wa an abi salaba al-husaini radiyallahu ta'ala kon muné mu ngi joge mu ngi jele hadith ci sahaba bu nane abu salaba al-husaini bokku ci kojub tribu khushayn wala khushayn la won comme quraish mais buñ koy ki comme ñu nane abdullah al-qurashi duñu wa al-qurashi mais al-qurashi momi non la won al-khushani mom nak dañu borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu wuté ci turum non seulement ci turum mais ci turu bayam ndax dañ nan ñen ñi dañ ni jurhum la tuddu jurhum ñi na jurhum ñi na jurfum ñi na jurfuma am na yenen tur yu bari sax ñi na bayam nashir la tuddu ñi na nashib ñi na lashir ñi na jurhum ñi ne amr moy dal nga gis ne nak te kuko wax ñiko wax ku ti nek imam nga motax dal li gina woyof te gina dal xel dañ nan dal wute nañ ci turum ak turu bayam ne dal li kenn wute wul moy ne ni lañ ko xame abu salaba al khushani kon mom mu ne kon abu salaba bi mom mu ngi bokkon nak ci wa ñi dekk ci côté syrie yoy la dekkon mom nak fekkawon na bayatur ridwan moy bi nga xamantene ni fofu ci hudaybiya fekkawon na ci jaayante gogu nga xamne mom la suñu borom di wax laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajara yalla de geureum na ñi nga xamne moy way ngeum yalla ñi bañuy jaayante ak yow mu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci suufu garab ga mom mi bokkon na ci ta yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ne du duggu safara mu képp ko xamanteni ni jaayantane ci suufu garab moy ñooñu mune lan yali jannara ahadun bay'a tahta ash-shajara képp ko xamanteni jaayante nga mom bokkon na ci ñooñu ci suufu garab gogou muy bay'atu ridwan mom abu salaba al-khushani mu ngi doon wax bi muy dooro bimu ñewé tuupsi ndax tamit comme ko fam dekkone dafa sori te dafa yoron mom non seulement fofu dañ doon reub comme niñ ko gissone ci hadith bi bimu nan qultu ya rasulullah inna bi ard qawmin ahli kitab mom ñom dañ doon reub fofu te tamit niñ dekkone ñi fu upp kon wa ahli kitab lañu mom nak lol nekul won obstacle le fait que mu ne tuup na rek doyna na tok sama dekk da def di ñew ci yunus sallam ñewon na ñew fofu demale khaybar yoy yeb demone na mom Abu Salaba radiyallahu ta'ala anhu ginaaw gi mom nak donna wax ne nit ñi ne len yeen man de ma ngi ñaan yalla mu bañ ma raye ni ma gis mu len di raye moy ni ngeen di deewé ni de façon de yu metti ni ndax dafa sétlu ne gaay nit ñi mu ñuy dé mel ni ñuy étrangler mu ne ma ngi ñaan yalla mu bañ ma raye comme ni jëlé baña jëlé dal sama bakkan comme ni mu koy jëlé ci yeen légi nak benn goudi dafa bari won nam lu muy jaamu yalla don nafila goudi lu bari benn goudi muy nafila dom ji jigen ji fekk mu ngi ci kër gi di nalaw mok yaay ji bi mi nalaw nonu mu genti ne bayam dafa genn adina dom ji tit tepp ne yayam ana sama bay mu ne ko sa bay mu ngi fi mi julle mu ngi ci ki bi mi julle bu mu deme fek ko mu sujjot fek dafa sujjot mu lal ko mu daan fek genn na adina nga gis ne mom ci kon ñaanam gogu yalla may nako te yaronni sallam da waxon jam bi fi mi gina jege boromam moy bu sujjote mom ci position bobu la yalla jele bakkanam yalla nañu ko yalla may radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu kon mom mu ngi genn adina l'an 75 mom ane 75 bi un an après bi kan Abdullah ibn Omar genné adina ci le genné adina mom ni de Abu Salaba al-Khushani radiyallahu ta'ala anhu ardaahu wa anna bihi wa ja'ala aali al-firdaws maskanahu mathwa ki ci teggu kon ki muju wala Anas nak après dañu ki won Imran ibn Husayn mo teggu won ci ni hadith yi ñewi mais comme ko wax nañ ko sank ki muju muy Anas sayyidina Anas ibn Malik mune wa an Anas ibn Malik kon al hafiz mune mu ngi jele ci Anas di domi ku ñuy wax Malik radiyallahu ta'ala anu yalla kontan ci mom sayna Anas nak domu mom moy domu Umm Sulaym nga xamne bokku na ci jigen yi nga xamne te dekk Medina ci sahaba yu magi nga xamne bari won na lu yaronni sallam doon ñew seen keur ñom sayidina Anas mom nak bi nga xamantene ni ci la yonentou sallallahu alayhi wasallam gaday si nga xamne comme niñ koy defé légui rek nga gis né tradition la bu baax bo xamné du tay la xew moy nit ñi buñu gisé lool yalla koy def buñu gisé nit ku nitu diiné wala nit ku baax dañ koy soppal seen bop nga gis lu né ku nekk lu né nga koy yéné nga gis ñi ñom ñolay jëndal li ñi jëndal li lu né presque yow bo moyul man nga tok so dundu mano do fatale ko fan nga jënd yéré wala bang ko gëjé jënd day yag moy né foko naré def sax saxel sax dootu ci dem tellement liñ lay jox day bari lool yalla ko def moy def tamit yenen yépp ha lool dama jox exemple lenen lepp lo soxla presque ñom dañ ci taxaw yaronni sallallahu alayhi wasallam tamit bimu ñëwé comme ko mom moy lepp sax mom bimu ñëwé ansar yi dañoo def ñom lool lañ def ku nek yaangi xol lan la koy defal ku ci nek diko jox lo gina fonk lol nga koy jox legi nak yaay Anas di Umm Sulaym radiyallahu ta'ala na kom ko mom amul won dara mom mune man kat mune nabi sallallahu alayhi wasallam man de nit ñang lay jox lu nek mais man awma dara de mais amna Anas sama dom ji 10 ans la am mom xale bi 10 ans la am amna Anas def ko legui dama la koy jox mu defal mu nek ko xamne day dox ci say service lo soxla rek wax ko mom man na nek sa keur man mom parena ci mom jox na lo après mu ne kon mu ñaan ko mu ñaanal ko mu guddu fan am alal ju bari ci benen bi mu ñaanal ko mu dugal ko tamit aljana sayna Anas radhiyallahu ta'ala mu ne man de tolluna fo xamne gis na ne ansar yi ñep kenn ëppuma ci alal té tamit guddu fan gi mom ki woon moy né am nako ndax sayyidina Anas mom mu ngi 103 ans lu dundu ngay ñoom kon centenaire la woon ba paré ci bénn bi ndax ñaari riwaya yi ak riwaya yu bokul yi bénn bi da ko ñaanal mu bari njabot yo xamné mom danaka ba pess ba amé ray na lu ëpp ay presque 80 personnes ay doom ci ay doom ak ci ñoo xamanteni ni mom moy sen mam ñen ni ñi moy sen bay direct tek ci benen bi ci benen yenen riwaya aljana lako ñaanal mu ne amna ñaar yi moy guddu fa nak bari ala bari alal ta ma ngi yaakar benen bi ndax yaan ñaan yenen rasulallahu doy dugg deug yi degguna yalla da koy def mom nak sayna anas radhiyallahu ta'ala anu kon mom niñu ko gisee kon yaayam danaka man nañ ne mo def lepp ngir mom moy ne tamit nonu la moy ne jigen ni tamit lool la moy sen dom yi waru ñoo rek ndax legi danaka aduna bu mom dafa wëlbeete ko da nga don gis ne jigen ni ñoo don def tout ngir sen dom yi teki bu ne teki nak moy ci diine d'abord lool lañ ci dugul de djublu moy ne bo leel deux yeb ñun waxu ñu ne ko xamne mom diine rek yefi xam xam xamul dara ci yoy bu waxe sax mu dem sax mu ne dafa haram wala nim koy waxe day junjune dafa dañ ko sip noy mathématiques yi mom non waxuñ la lolu moy yow xamal yeb mais nak sa diine mom mo wara nek priorité wala moy bu doon ñaar yoy da am bu ci wara deñ moy benen be deñ sa diine dess mais nak nit ku mat pour ñu né nit ki mat la moy fu nek dafa wara nek ko xamanteni imam la bu ñëwé ci adina bi nga nek ci ko xamné kèn du la ci polé dara wala ñun waxu ñu né julit yo xamné ñom japp nañ né lepp dem jakka koor rek la dédét waxu ñu lool moy né ko xamné man la nek médecin bi gina mak gina diplômé mais tamit ko xamanteni xeyna lég lég bu amé ta nga fekk ko ci jakk je muy def dars dafa contradictoire contradictoire ndax nit ñi amna ba légui ñu mel non wala moy ne nga gis ne kon yaayam yaay ñi ñoo doon dox ci sen tank doomi di dimbali sen doomi ngir ñu taxé imam malik tamit rahmatullah alayhi loolu ko yaayam defalon imam shafi'i tamit rahmatullah alayhi loolu ko yaayam defalon nga xamne ñoo ko ci nek yow ya sétal sa professeur xam ta tamit xam nga ya imam shafi'i mom tan n'importe qui imam malik la tan imam daril hijra la tan ki nga xamne moy imam medinatul munawwara ci walu xam xam ak lepp mom la tan yobbu fa domam koku kay tan lu ko neex bayil ma lolu imu sulayma mi kan la tan ki gën ci nit ñi la tan ngir mu defar domam ñun nak legi mom japp nañ ne tan sa dom moy fexel yow yefi diine sax bu mu ko xam langam sax bul fexé mu langue c'est langue bayam sax du ko xam boy wax ñu naan bu ko defé bokoy lak suñu langue bi du gaawé intégré ñu waxi tiaxan yoy mom xoma sax kañ lako wolof yi di bakku wa moy né légui moy né ñom seen doom yi kon seen yaay yi ñoo doon taxaw ci yoy sayna anas radhiyallahu ta'ala mom keur yonnentou sallallahu alayhi wasallam la doon nek lu bari diko ligéeyal diko defal lu nek motax ginnaw nak bi nga xamné ci la yonnentou sallallahu alayhi wasallam génné adina xam gi nga xamne mom la sahaba ay radhiyallahu anhum xamone ak yewom ak tamit ak même limi nek nga xamne 10 ans la amone bi yaron sahaba di genn adina kon mu ngi am 20 ans teewul won yaron ak sayna abou bakkar dako yoni won fele ci bahrain ngir mu dox affaireu azaka yek yoy bu bindal ko tere ki kere bobu nga xamne danaka azaka ken duko jang fa ngay tambale danaka bom nga xam da nan azakay bu nek ni lay demé nga xam na lool mu ngi ko jël ci nabi sallallahu alayhi wasallam sayna anas lako bindalon ngir mu dem doxal mission bobu ak limi nek ndax sayna umar radhiyallahu anhu dafa ñew gis sayna abou bakkar ne ko man de ki anas mi le mom la bëgg yoon ni bahrain ngir mu ki dox walu azakay mu ne ko mom de ku am xel la ta tamit ku yewu la man nga ko mom moy d'accord ci ñu bokku même vision ci mom motaxit mom ku soppon nak surtout sahaba yoyu yu magi ak ñepp nga xamne rusul won ut xam xam ci ken ko xamne kepp ko xamne gisoon na ne man nako dimbali tamit malgré xolal nim takko won ak yunus sallam waye amna yo xamantene ni ngay bo nekké goné ndax bu julli comme heure julli ndax yunus sallam da doon wax nan li yali ni ulil ahlam wan nuha da doon wax ñi ne ñi top ci mom na nek ñi nga xamne ñom moy ñi nga xamne sahaba yu magi ñi nga xam dañu am xel ba paré bari am xam xam tamit du ne rek nek na majeur rek c'est nek majeur go xamne xam xam ba tamit da fay nek tax ñuy wax moy ne motax yu bari ñoñu yiñ doon am ci yaronata sallallahu alayhi wasallam mom man nako baña am motax day doon jëlé na xam xam ci sayna abou bakkar sayna ali ak ñom sayna omar ñoñ ñep radiyallahu anhum ginaaw gi nak mom mu ngi newon basra basra la nekkon nga xamantene ni ñom nak ñom li len dal ñom surtout ñom yi nga xamne dañu nekkon ay tour tank jamono yonnati sallam xam nga sayna na sax mo gina ki sayna abdullah ibn abbas mo gino nek xale mais teewul won nga gis ne niñu gor gor lu won ba nga xamne bokku na ñom ñaar ci ñi ëpp lu ñu solo hadith nga xamne ñom ta pourtant ay goné lañ woon bokku nañ ci ñi ëpp ñu solo hadith do dem ben téré hadith bo xamne do ko gis suru sayna anas radallahu anhu lool amul lool téré hadith yu mag yi mëno dem fent do ko fekk comme légui bi mu né basra ñom nak li leen dal kon moy li gina metti ndax dafa dañoo def lepp ci diiné ji jaay ci seen bakkan ñeen ñi bu ko jaré ñu def ko sonu ci def ci lepp ba paré am ño xamne ño mujju ay gono yo xamne ñom ño mujju yor pouvoir bi di def lu leen neex ta do ci man dara mo dox sayna abu abdullah abu hurayra da doon wax naan yalla doon ñaan boromam yalla nako baña fekkale ane 60 l'an 60 mom yalla na bu mu ko fi fek ndax dafa ndax yunus sallam dalen ko waxon ay jeune yo xamne dañuy bok ci quraish mais danaka ci yak lañ dekk nga xamne mom moy bi mu ne basra nak fek al hajjaj nek fa nga xamne mom limu ray mom ben jour mu wax ko lu ci bir mboro mi mu wax ko wax ju tegginewul sax geddu ko fof ki ko wax ju ñaaw après sayna anas ne ko me kan nga mu ne ko yaw mi la kan la wax budul yaw après nak bim kiwe mu bind mu yonne ci abdul malik bour bi comme ko hajjaj mom gouverneur lo won rek mu yonne ci bour bi nako man wax ko nim demé nako juif yek yahoudi de ñom képp ko xamanténi dañ cey gis ci ñom ki nga xamné da doon and ak seen yonent fonku gi nga xamné non lañ ko doon fonki ana lan mo té ñi ngeen fonk ñun man lumu dédé and na yonent sallam 10 ans tamom lu doon ligéyal xana wégel gogou rek ma non ngeen ko am ci man ngir diko di ki plainte ki bour bi ne hadja gis nga yow waxuma la bu ko defati dara boko fi defati dara mais na nga dem ci mom nga djegelu mais bim ko dege sayna anas togul keureum bim dege nouvelle bi am ñew ko wax togul keureum ne day gi nak damay xaar bay ko rek dina xam ci bir mbolo mi mu xamne duma moromam de deful non dafa dem ci mom defé ko ci ay teggi melni mom moy djegelu alors que mom lañ togn nga gis ne tamit nit non la moy du lo am rek wala privilège bo am rek wan ko nit ni dedet yo jaruko motax mom nak fala newon ba mu ngi genn adina ci l'an 93 nga xamne bokku na ci moy sahaba bi mujjé genn adina fofu ci basra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu 'anna bihi wa ja'ala 'aliya al-firdaws maskanahu wa mathwaahu والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين